szczegóły na programywitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Bezpieczeństwo Ukrainy gwarantuje bezpieczeństwo Polski i świata, mówi o tym szef rządu w kontekście nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie. W Dniu Polonii prezydent Andrzej Duda uhonorował zasłużonych dla Polonii działaczy oraz organizacje samorządowe. Po 90 minutach nie kończy się mecz Legii z Rakowem w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że bezpieczeństwo Ukrainy gwarantuje bezpieczeństwo Polski i świata, dlatego tak ważne są sojusze z innymi krajami. W ten sposób szef polskiego rządu odniósł się do pytania o oczekiwania wobec szczytu najbliższego NATO w Wilnie. Szef polskiego rządu przebywa z wizytą na Litwie, gdzie spotkał się m.in. z premier tego kraju Ingridą Szymonitę. Mateusz Morawiecki przypominał, jak ważna dla wolnego świata jest suwerenność Ukrainy. Następny, najbliższy szczyt NATO w Wilnie będzie bardzo ważny, aby wspólnie wypracować podejście do Ukrainy, możliwie najdalej idące gwarancje dla suwerenności Ukrainy, dla integralności terytorialnej. Prowadzimy razem z panią premier, z naszymi panami prezydentami Polski i Litwy bardzo intensywne działania na arenie międzynarodowej dotyczące tego. Szczyt NATO w Wilnie jest zaplanowany na pierwszą połowę lipca. W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Na Placu Zamkowym przed południem podniesiono w obecności pary prezydenckiej flagę państwową. Biało-czerwona załopotała na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Z kolei na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda uhonorował po południu zasłużonych dla Polonii działaczy oraz organizacje samorządowe. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że te osoby z organizacji działających na rzecz Polonii to wzorowi obywatele, którzy angażują się w ważne dla Polaków dzieło wsparcia rodaków, którzy przebywają za granicą. Jako przykład podał działania na rzecz białoruskiej Polonii oraz Polaków z Ukrainy. W obu tych krajach, jak mówił prezydent, jest bardzo trudna sytuacja. Dziękuję, że jesteście z nimi. Dziękuję także, że niesiecie swoją codzienną pracę i służbę w polskich środowiskach, na Białorusi, na Ukrainie, na zasadzie wyciągniętej ludzkiej ręki, na zasadzie wsparcia czy poprzez krzewienie polskości. Poza Polską mieszka ponad 20 milionów osób z polskimi korzeniami. Dzień Polonii i Polaków za granicą ustanowiono w 2002 roku. Trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski. Na PGE Narodowym o trofeum walczą Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Spotkanie ogląda Mateusz Warianka. Mateuszu, po 90 minutach mamy remis. Tak, bezbramkowy remis, więc kibice mają prawo być rozczarowani. Żadnego gola na razie przynajmniej dziś nie zobaczyli. Trwała właśnie krótka przerwa między 90 regulaminowymi minutami gry, a dogrywką, przypomnę, 2x15 minut będziemy grali w dogrywce. No i jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy piłkarskiego Pucharu Polski, to będziemy mieli serię rzutów karnych, a wiemy, że raz, serię rzutów karnych to zawsze loteria, a dwa zawsze dostarczają wielu emocji. Tych emocji było dużo w pierwszej połowie, ale raczej tych negatywnych. Mnóstwo żółtych kartek, mnóstwo przepychanek, mnóstwo takiej szarpanej gry z obu stron. Druga część spotkania nieco spokojniejsza, chociaż też nie obyło się bez starć. Między innymi między Iwim Lopezem a Josue, czy Filipem Mladenowiciem a Franem Tudorem. Niestety sytuacji podbramkowych jak na lekarstwo więcej stworzyła sobie ich drużyna Rakowa Częstochowa. Legia na razie konsekwentnie się broni, no bo też w takiej sytuacji została postawiona przez swojego obrońcę, Juriego Ribeiro, który, przypomnę, już w 6 minucie wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Piłkarze obu ekip kończą już tutaj narady przy ławkach rezerwowych i za moment rozpoczniemy pierwszą część dogrywki. A relacjonował Mateusz Warianka. Turystów na Mazurach coraz więcej. Tłoczno jest m.in. w Mikołajkach, gdzie nie brakuje atrakcji dla odwiedzających, a majówka przyciągnęła nad jeziora nie tylko miłośników żeglarstwa. Można też znaleźć ustronne miejsca i cieszyć się naturą oraz spokojem. To dobre miejsce, żeby odpocząć, mówią turyści, z którymi rozmawiała Aleksandra z Krago. Skąd przyjechaliście tutaj? Z Białej Podlaskiej. A dlaczego właśnie Mazury na majówkę? Góry, morze i Mazury. Raz, dwa, trzy, wyszło na Mazury. No i jak wam się tutaj podoba? Dopiero zaczynamy zwiedzać. Byliśmy jakieś 20 lat temu, troszeczkę się zmieniło na plus. Infrastruktura chyba troszeczkę lepsza, więcej restauracji. Państwo też z rowerami, to dobre miejsce, żeby pojeździć? No właśnie, uciekamy od zgiełku miejskiego, jedziemy sobie gdzieś tam, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie nie ma ludzi. Sezon żeglarski na Mazurach oficjalnie rozpoczyna się właśnie w majówkę. Synoptycy przestrzegają jednak, że wciąż możliwe są przymrozki. Pomosty wtedy mogą być oszronione i śliskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, mówiliśmy jak jest dzisiaj i jak będzie w jakimś dalszym horyzoncie czasowym, ale zobaczmy jak będzie bezpośrednio jutro, 3 maja, także święto. Ważny dzień. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów na Podkarpaciu do 10 mm. W Tatrach opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Ostatnia godzina przed nami, 3 za nami. To taki stan teoretycznie jak wynik jakiegoś spotkania sportowego, ale my śledzimy takie, na którym jest cały czas 0-0. To nie opisuje stanu zaawansowania naszej audycji. Będziemy oczywiście na PGE Narodowy wracać. Mateusz Warianka tam cały czas obserwuje dla nas finał Pucharu Polski między Legią a Rakowem. A my obserwujemy to, co dzieje się wszędzie dookoła i różne konsekwencje wynikające dla Polonii z Dnia Flagi, dla nas wszystkich z tego ważnego dnia. I opisujemy je Państwu. Zapraszamy do Trójki. Zostańcie z nami. Równowaga. Spadam. Nie czuję ciała. poszukiwania polskich wątków w tym wyjątkowym dniu, święcie polskiej flagi. I teraz udajemy się na Litwę. Tam premier Mateusz Morawiecki wziął dziś udział w uroczystości otwarcia nowego skrzydła Domu Kultury Polski w Wilnie. Szef polskiego rządu podczas wizyty na Litwie spotkał się również z litewskimi władzami. O szczegółach z Wilna opowie nam korespondent Polskiego Radia na Litwie, Kamil Zalewski. Premier podczas wspólnej konferencji prasowej z szefową litewskiego rządu Ingridą Szimonitę mówił o tym, że bestia rosyjskiego imperializmu znów podnosi głowę. Mateusz Morawiecki podkreślał, że sojusz Polski i Litwy świadczył o sile Europy Środkowej oraz Wschodniej. Dlatego oba kraje od lat na arenie międzynarodowej ostrzegały inne państwa przed rosyjskim imperializmem. Zaznaczył przy tym, że ze wspólnej polsko-litewskiej historii płynie jedna lekcja. Albo będziemy zjednoczeni, albo będziemy poddawani gigantycznej presji naszych sąsiada rosyjskiego, z którym chcemy żyć pokojowo, ale co Rosja robi w tych ostatnich dniach, ostatnich latach, doskonale widzimy. Mateusz Morawiecki przypomniał, że dzisiaj zdanie Polski i Litwy jest mocno słyszalne w Brukseli, a także w innych częściach świata. A im bardziej nasz głos jest solidarny, jest brzmiący jednakowo, tym bardziej wzmacniamy nasze postulaty za granicą. I bardzo dziękuję pani premier za to, że ten dzisiejszy trudny czas wzywa nas znowu, byśmy wytyczali wspólny horyzont europejskiej przyszłości. Im bardziej spójnym głosem mówimy, tym bardziej jesteśmy słyszani za granicą. Również Ingrida Szimonite nawiązywała do naszej wspólnej historii. Przypomniała między innymi o jutrzejszym święcie Konstytucji 3 maja. Historycznie nasze narody łączyło pragnienie wolności oraz jasne zrozumienie, że tylko zjednoczeni jesteśmy silni. Być może dlatego Polska i Litwa należą do najaktywniejszych stronników Ukrainy w jej obronie przed brutalną rosyjską agresją. Premierzy Polski i Litwy rozmawiali o formach wsparcia dla Ukrainy, sprawach bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, a także energetycznej i infrastrukturalnej. Poruszono kwestię sankcji wobec Rosji i Białorusi. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w Polsce jest tworzona centrala Korpusu Wojsk Amerykańskich, co w istotny sposób wzmacnia bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Oznacza to przywóz bardzo dużej ilości sprzętu, sprzętu natowskiego, sprzętu kompatybilnego z tym, który dzisiaj kupujemy, a wiemy doskonale, że to sprzęt jest tym ogniwem, który ciężej jest w szybki sposób skompensować w przypadku zagrożenia. Łatwiej jest przesunąć dziesiątki tysięcy żołnierzy. Premier spotkał się też z prezydentem Gitanasem Nausiedą. Wziął też udział w otwarciu nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Tutaj na propagandę odpowie się prawdą. Tutaj na imperializm odpowiada się otwartością, pracą na rzecz porozumienia pomiędzy narodami. Kiedy spoglądamy wstecz, widzimy pokolenia Polaków mieszkające na wschód od naszej ojczyzny, którzy na dekady zostali przez Rosję odcięci od swojego języka, swojej kultury. Znamy wszyscy proces rusyfikacji. Nie możemy pozwolić, aby ta historia się powtórzyła. W nowej części Domu Polskiego będzie znajdowało się m.in. nowe studio TVP Wilno, a także nowa sala teatralna. I dla nas z Wilna nasz korespondent Kamil Zalewski. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę je. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po betonce, kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc, płoną światła rap. Nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej. Spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. parę lat życia darmo diabli wzięli, tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor teren przetrzesuje, obo światło to. Jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Gdy przyjdzie ranek, stanę od twych bram, się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia, tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor teraz przetrzesuje, bo światło to. Jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wracamy na PGE Narodowy. Kto by się spodziewał, że finał Pucharu Polski Raków Legia będzie towarzyszył nam prawie całą audycję. Mateusz Warianka cały czas dla nas obserwuje tę rozgrywkę. Pierwsza połowa dogrywki zaraz się skończy, Mateuszu. Zgadza się. Mamy 103 minutę, więc około 2 minut zostało jeszcze do końca pierwszej części dogrywki. No i naprawdę tak, gdybym miał spekulować, co się w tym spotkaniu jeszcze wydarzy, no to chyba te rzuty karne nam grożą czy nie grożą, bo no obie ekipy cały czas ewidentnie nie chcą podjąć żadnego ryzyka. No jeżeli chodzi o Legię, to jest zrozumiałe, bo przypomnę, że Wojskowi od 6 minuty grają w osłabieniu w 10 po czerwonej kartce dla Juriego Ribeiro. No ale Raków też jakoś, co prawda, atakuje, ale nie stwarza sobie takich stuprocentowych sytuacji. No i też nie możemy tutaj mówić o jakichś huraganowych atakach drużyny Marka Papszuna. Najlepszą okazję już w tej dogrywce zmarnował Bartosz Nowak, który wyszedł sam na sam z bramkarzem Legii Kasprem Tobiaszem, ale minimalnie przestrzelił. Przed momentem kolejna akcja Mateusza Wdowiaka, no ale też w prosty sposób zatrzymany przez defensorów Legii. Raków szuka prostych środków, dośrodkowań w pole karne na wysokiego, dobrze zbudowanego Fabiana Piaseckiego, ale z tymi dośrodkowaniami radzą sobie doskonale na razie piłkarze Legii Warszawa. I teraz mamy kolejne jakieś przepychanki. W środku całego zamieszania sędzia Piotr Lasyk. Piłkarze Legii domagają się żółtej kartki dla piłkarza Rakowa, który faulował wychodzącego na czystą pozycję Filipa Mladenowicza, zdaje się. No ale sędzia na razie tutaj się wstrzymuje i indywidualnej kary upomnienia nie będzie. Też warto odnotować, Patryk Kun, który pojawił się w drugiej części spotkania, zszedł już z murawy. Ewidentnie nie radził sobie wahadłowy Rakowa z fizycznie grającym Pawłem Wszołkiem. A to jest ciekawe też w kontekście tego, że Patryk Kun w przyszłym sezonie będzie piłkarzem Legii Warszawa, więc tutaj nie najlepiej zaprezentował się na tle swojego przyszłego pracodawcy. Jeszcze prześledźmy ten stały fragment gry, bo Josue przygotowuje się do wykonania właśnie rzutu wolnego lewą nogą, dośrodkowanie na 5 metr. Dobrze jednak ustawiony w defensywie był Swarnasz. Jeszcze jednak Legia piłkę przejmuje. Czelhaka na prawą stronę, dojdzie do piłki Artur Jędrzejczyk, ale wygoniony do narożnika boiska pod chorągiewkę. Radzi sobie na razie Artur Jędrzejczyk, utrzymuje się przy piłce. Zdołał dośrodkować, no ale prosto na nogi Zorana Arsenicia, w zasadzie na jego lewą nogę. No już jest strata, szansa na kontratak dla Rakowa. Długie podanie do Mateusza Wdowiaka. On pojawił się na murawie niedawno, więc ma mnóstwo sił, ale przegrał walkę z Filipem Mladenowiciem, który ma już w nogach przecież no 105 minut blisko tego spotkania. Około 15 sekund zostało do końca pierwszej części dogrywki, więc może jeszcze prześledźmy to, co się będzie tutaj działo. Na pewno dobra informacja jest taka, że nieco poskromione zostały temperamenty obu szkoleniowców, bo tutaj Kosta Runiajić i trener Marek Papszun mocno się ścierali niemal przez cały mecz gdzieś tutaj przy tych swoich ławkach rezerwowych, no ale podczas tej dogrywki na razie jest spokój między panami. Oj, teraz jakieś nieładne zachowanie ma Rosołka. Leży na murawie front door, trzyma się gdzieś w okolice klatki piersiowej, być może został łokciem uderzony. No takich nieczystych zagrań w tym meczu jest naprawdę bardzo dużo, no i nie zdziwię się, jak jeszcze jakieś czerwone kartki się pojawią. Minuta doliczona, już w zasadzie ten czas upłynął, więc za moment usłyszymy końcowy gwizdek tej pierwszej części dogrywki. No i miejmy nadzieję, że te drugie 15 minut przyniesie nam więcej emocji. No a jeśli nie, no to emocje będziemy mieli zagwarantowane podczas konkursu rzutów karnych. I o tym wszystkim dla nas z PGE Narodowego Mateusz Warianka. Gdyby tak zmrużyć oczy, to stroje Rakowa-Częstochowa taka blaugrana, buraczkowy z niebieskim prawie Barcelona, jakby tak zmrużyć jeszcze bardziej i zapomnieć o czarnych spodenkach Legii, to prawie taki na biało Real Galacticos, no prawie. Tak, proszę Państwa, do tego tematu finał Pucharu Polski będziemy wracać na pewno. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak zegar odmierza mi czas. Znów nie zdążyłem wstać. Kiedyś to pewnie sobie jakoś wytłumaczę. Póki co nazwę dylematem. Zadzwoniłaś znów o 7:00 porozmawiać, bo dobrze ciebie rozumiem, trzeba sobie pomagać. Odkładam na później wszystkie myśli złudne i już nie przeszkadzam. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie mi pan... że czas upłynął, ja nie płynę w nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę w nim. Po prostu znowu powiem, że krok po kroku trochę lepiej z każdym dniem. Darujmy sobie ten small talking, dobrze wiesz, że tęsknię. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Dobrze wiesz, że ten. Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Baczyński rozpromieniony, Norwid tęskni i Łakowiczówna podziwia pejzaża Stachura, pisze testament. Poezja polska z muzyką rodziny Pospieszalskich w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy w sobotę 6 maja o godzinie 19. Współorganizatorem koncertu jest Radiowa Dwójka, partnerem Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach na pewno jest o czym opowiadać. Mimo że środek majówki, to może tak delikatnie opowie nam Ewa Mierzejewska. Jestem i rzeczywiście nie jest tak, że nic zupełnie się nie dzieje na drogach. A dwójka pomiędzy węzłami Łowicz i Łódź Północ, 385 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jest zwężenie w kierunku Poznania. Zwężenie także w kierunku Poznania utrzymuje się także w Warszawie na S2. Pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Wilanów na 476 km. Tam zepsuł się samochód ciężarowy, który właśnie częściowo blokuje przejazd w kierunku stolicy Wielkopolski. Za chwilę nastąpi wyłączenie ruchu kołowego na moście Poniatowskiego w Warszawie. Informuje o tym Komenda Stołeczna Policji, a utrudnienie mają oczywiście związek z meczem finału Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Za chwilę wyłączenie ruchu kołowego na moście Poniatowskiego. Ponadto wyłączenia dotyczą Wybrzeża Szczecińskiego od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Zwycięzców i Alei Zielenieckiej, przekazała właśnie na Twitterze Stołeczna Policja. Z kolei już wcześniej ZTM przekazał, że w związku z organizacją finału Pucharu Polski na Stadionie Narodowym autobusy jeżdżą trasami po zmianie. Pasażerów czekają także zmiany w kursowaniu tramwajów. Nie jadą one także mostem Poniatowskiego. Radio Nawigator Trójki. A teraz przypominam, jak wygląda pogoda na dziś. Zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami duże, przelotne opady, które taczały się przez większą część kraju, już mamy to za sobą. Przez jeszcze niektóre rejony może niedobitki tych opadów zostały. Temperatura maksymalna do 19 stopni Celsjusza. Tak ogólnie w najcieplejszych miejscach było do 23, w najchłodniejszych około 14. Trójka. Program trzeci. Trochę sportu, oczywiście sportu to nam dzisiaj nie brakuje akurat w audycji, ale nad jednym mamy kontrolę jako akcja, której patronujemy. Na Polanie Jakuszyckiej trwa kolejny dzień akcji Biało-Czerwona Majówka, hashtag na Polanie. Na wszystkich, którzy przybędą do Jakuszyc, które od lat kojarzą się przede wszystkim z biegówkami, czeka sporo innych niż narty sportowych atrakcji. Przetestował je dla nas nasz wysłannik do Jakuszyc, który bawi się tam wspaniale, Dariusz Urbanowicz. Maciek Grabek, guru, jeśli chodzi o rowery górskie. Przez lata organizowałeś maratony i chyba te Izery tutaj są wdzięczne pod tym względem, żeby tu się zapuścić gdzieś w góry i lasy. Jak powiedziałeś przez lata, to przypomniało mi się, jak tu jeszcze w tamtym tysiącleciu byłem na Polanie w Jakuszycach i brałem udział w jakichś pierwszych zawodach organizowanych przez mieszkańców Szklarskiej Poręby, ale rzeczywiście Góry Izerskie to jest świetne miejsce do każdego kolarstwa, bo będąc tu na Polanie możemy ruszyć na rower szosowy, pojechać w stronę Czech, Harachowa, ale to też jest idealne miejsce do kolarstwa i rowerów gravelowych, ostatnio bardzo modnych, czyli takich... Po szutrach się jeździ. Takie szosówko, terenówki zdobywające coraz większą rzeszę zwolenników. Co to za wynalazek? Prawie jak biegówki, ale nie za bardzo. Standard rolki do stylu klasycznego. Ale to sprzęt bardzo podobny do biegówek. Tak, bo i można się odbijać jak na biegówkach, bo nie można nie cofać się do tyłu. Przygodny biegacz na nartorolkach, pan Jacek. No i też można trenować cały rok, żeby lepiej wypaść na biegu Piastu na przykład. Świetnie się jeździ. Właśnie, asfalt chyba gładziutki, idealny. Tak, tak, bardzo fajnie zrobione te pętle, także można tutaj idealnie się właśnie można odpychać kijkami i że bardzo dobrze się tutaj jeździ, żadnych kamyczków, także jak najbardziej polecam. Szymon, zawiadujesz jako instruktor ścianką wspinaczkową w Dolnośląskim Centrum Sportu. Nie jest to jakaś chyba skrajnie trudna, ale idealna na początek, prawda? Do nauki wspinania. Też nie jest zbyt wysoka, więc dzieciaki mogą na spokojnie sobie, jeżeli pierwszy raz chcą popróbować, przełamać jakieś tam lęki. To właśnie taka ścianka, która jest w sam raz na początek, nie? Żeby sobie zacząć swoją przygodę ze wspinaczką. Czy to jest bezpieczny sport? No, mimo wszystko trzeba trochę zaprzeczać grawitacji i działać jej wbrew. To się tylko tak wydaje, że wchodzimy gdzieś wysoko, coś jest niebezpieczne, ale tutaj wszystko jest jakby pod kontrolą. Jeżeli instruktor jest dobrze przeszkolony, wszystkiego dopilnuje, to nie ma się o co w ogóle martwić. Jak się zaczyna? Co trzeba wiedzieć na sam początek? Trzeba wiedzieć tyle, że do wspinaczki na pewno nie używamy samych rąk. Mamy też silniejsze kończyny, takie jak nogi, plecy. Wszystkiego tego używamy naraz i wtedy jest po prostu łatwiej nam się wspinać. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, aby słuchać instruktora, prawda? Tak, tak. Czasami podpowiedzi są bardzo cenne, bo dzieciaki po prostu same nie mogą sobie poradzić gdzieś tam. Nie potrafią czegoś dostrzec, gdy są na górze i taka podpowiedź potrafi im wiele ułatwić. Co trzeba mieć? Jakąś uprząż? Ale to chyba wszystko po waszej stronie, prawda? Tak, wszystko jest po naszej stronie. Uprzęże zapewniamy. Kasków tutaj nie trzeba mieć na takiej ściance jak ta. No bo jest asekuracja, nie spada się po prostu, bo ktoś zawsze pilnuje. Dokładnie. Asekuracja się nie spada. No nie wiem, czy to dotyczy tego finałowego meczu Pucharu Polski. Dalej 0-0, za chwilę druga połowa dogrywki się skończy. Jak dobrze pójdzie, proszę Państwa, to zaraz będziemy wszyscy komentować nawzajem serię rzutów karnych. No chyba, że coś strzelą, ale czasu mało zostało. Fal. Pomimo burz, błyskawic, wzet, ja ciągle ciebie chcę. Pomimo cień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla ciebie czas. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy na ten niepokoju stan. Będę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Pomimo cięć, pomimo ran, do przodu wszystko jakoś pcham. Staram się nie zmienić nic, dla ciebie mogę żyć. I mimo że szaleje wiatr, dam sobie radę, powiem jak. Na wszystko gdzieś formuła jest, nic nie zaskoczy mnie. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy na ten niepokoju stan. Więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Po raz kolejny łączymy się ze stadionem PGE Narodowe. Mateusz Warianka dzielnie patrzy na to wszystko. Już 2 godziny minęły bite czasu i reszta to już ten czas doliczony. Ale za chwilę nawet druga połowa dogrywki się skończy i dalej 0-0. Tak, wygląda na to, że mamy ostatnią akcję tego spotkania. Faulowany był piłkarz Rakowa, więc Raków będzie miał jeszcze stały fragment gry i prawdopodobnie po tym rzucie wolnym sędzia Piotr Lasek zarządzi krótką przerwę, a później rzuty karne. No chyba, że teraz coś niesamowitego się wydarzy. Jean Carlos dośrodkowuje w pole karne. Jest okazja dla Rakowa. Wdowiak poślizgnął się w ostatniej chwili, ale jeszcze jest strzał Fran Tudor! Broni Kacper Topiasz. No tutaj cały stadion, przynajmniej ta część, która kibicuje Rakowowi, skryła twarze w dłoniach, bo Kacper Tobiasz ratuje teraz Legię przed porażką. Ja, sędzia Piotr Lasek, widzę po raz ostatni za moment rzuty karne. No i zobaczymy, który bramkarz uratuje swoją drużynę, albo chyba, że żaden nie będzie musiał, bo panowie nie będą strzelać. Zobaczymy, jak to będzie. Będziemy wracać oczywiście na PGE Narodowy za chwil parę. ciągle jeszcze więcej. Nigdy dosyć rewolucji. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Wracamy na stadion, finał Pucharu Polski. Wszyscy czekamy na serię rzutów karnych, bo tylko to pozostało. No jeszcze ewentualnie rzut monetą, ale to chyba nie. Chyba jednak nie. Mateusz Warianka jest ponownie z nami. Kogo obstawiasz w takim razie? Trudno powiedzieć. Na pewno Raków w tym meczu zrobił zdecydowanie więcej, żeby zakończyć to spotkanie nawet w regulaminowym czasie gry. No wystarczy spojrzeć na statystyki. Raków oddał przez 2 godziny grania 23 strzały na bramkę Legii. Legia na bramkę Rakowa strzelała dwukrotnie i to dwukrotnie niecelnie. Oczywiście to wszystko też ustawiła ta czerwona kartka w 6 minucie, którą otrzymał Yuri Ribeiro. No i po prostu wojskowi musieli tutaj za wszelką cenę się bronić i liczyć na jakiś hut szczęścia, na jakąś jedną dobrą akcję, jeden kontratak, który tutaj ucieszyłby fanów wojskowych, których zresztą na stadionie PGE Narodowym jest zdecydowanie więcej niż kibiców Rakowa. W tym momencie rozpoczyna się losowanie. Najpierw będzie losowanie, na którą bramkę strzelamy, a następnie, która drużyna rozpocznie. No wiemy, że tutaj gra toczy się o wysoką stawkę. Gdyby na przykład kibice Rakowa mieli strzelać na bramkę, gdzie siedzą kibice Legii Warszawa, no to na pewno to by nieco utrudniało sytuację, szczególnie bramkarzowi, który no, słysząc cały czas za plecami głośne okrzyki, gwizdy, ma prawo być w takiej sytuacji nieco zdekoncentrowany. Też trzeba powiedzieć tak a propos tego, kto ma większe szanse, to Kacper Tobiasz dzisiaj troszkę pobronił, więc jest zdecydowanie bardziej rozgrzany niż Kacper Trelowski, bramkarz Rakowa Częstochowa. Też warto podkreślić, że Kacper Trelowski to nie jest podstawowy bramkarz Rakowa, bo w Ekstraklasie, w tych ważnych spotkaniach broni Wladan Kowacewicz. Ale z racji tego, że Puchar Polski rządzi się swoimi regulaminami, I musi być na boisku przynajmniej jeden młodzieżowiec. A jeżeli chodzi o podstawowych zawodników z pola, no to tutaj trener Marek Papszun nie ma zbyt dużego wyboru. No to padło na Kaspra Trelowskiego, który we wszystkich tych pucharowych spotkaniach grał. Wydaje się, że losowanie wygrali kibice Rakowa i będą strzelać na tę bramkę, gdzie zasiadają ich kibice. Więc to tutaj utrudnione zadanie będzie miał Kasper Tobiasz i piłkarze Legii Warszawa. Pytanie jeszcze, kto pierwszy strzela? No, wydaje się, że jednak Legia Warszawa będzie pierwsza wykonywała jedenastkę. Zdaje się, że Bartosz Slisz wziął już piłkę pod pachę, no i zmierza pewnym krokiem w kierunku pola karnego, a tymczasem sędzia Piotr Lasyk jeszcze tutaj instruuje obu bramkarzy o tych zasadach, że nie mogą oderwać nogi od linii przed oddaniem strzału przez zawodnika strzelającego. To na chwilkę, Mateuszu, zrobimy sobie przerwę na utwór muzyczny. Myślę, że jak skończy się u nas grać, to panowie jeszcze będą strzelać. Spotkałem ciebie w galerii w Kielcach. Wyglądałaś tak pięknie, do dziś to pamiętam. I każde słodkie słówko z twoich ust to miód. Na moje serce przynosisz ulgę znów. Dałem ci buzi w czółko na trzecim już spotkaniu. Nie mogłem się powstrzymać, Jezu, ale jestem w raju. Bo z tobą jest tak lepiej, tak łatwiejsze chwile. Nie chcę wyobrażać sobie świata bez mej miłej. Love song, ten dla ciebie. Dzisiaj nasza szybko tęcza z tobą mija. Boję się czasami, że się sam z tyłu zatrzymam. Jedyne czego chciałbym, to dawać tobie szczęście, ale też odcierać łezki, by było ci lepiej. Cała galaktyka nie jest w stanie pomieścić mojej miłości do ciebie, ciężko jest już stwierdzić. Czy ja jestem szalony, czy po prostu tak bywa. Posłuchaj mnie kochanie, bo przy tobie się rozpływa. Ponownie PGE Narodowe. Ten krótki utwór muzyczny wystarczył nam na zaobserwowanie dwóch bramek już strzelonych i teraz trzecia, czyli 2-1 dla Legii. Mateusz Warianka obserwuje dalej, jak przebiegają karne. Mateuszu, jesteśmy z tobą. Rozpoczęła się już druga seria, pierwsza wykonania na pewnie. Najpierw podszedł do piłki Bartosz Slisz i pokonał Kaspra Trelowskiego, a chwilę później Fran Tudor również celnie uderzył, chociaż tutaj robił Kasper Tobiasz wszystko, żeby zdekoncentrować Chorwata. Gdzieś tam robił jakieś takie dziwne, śmieszne miny. To nie pomogło. Fran Tudor wykorzystał rzut karny, no a przed momentem też jedenastkę strzelił Maciej Rosołek. Teraz mamy Szwarnasa przy futbolówce, już wziął rozbieg, strzela i jest bramka, jest 2-2 i znowu Kasper Tobiasz te swoje takie dziwne miny w kierunku piłkarza Rakowa robił, no ale na razie to nie działa. Na razie Kasper Tobiasz powinien się bronić umiejętnościami bramkarskimi, a nie aktorskimi. No chociaż wiemy, że bramkarze tutaj mają różne sposoby na to, żeby gdzieś stworzyć sobie taką psychologiczną przewagę przy tych rzutach karnych, no bo wiemy, że to jest przede wszystkim gra nerwów. Można być fantastycznym piłkarzem, a rzutu karnego w tym decydującym momencie nie wykorzystać. No już nie tacy piłkarze, jak chociażby strzelający przed momentem Sparnasz rzutów karnych nie wykorzystywali. Teraz jest Rafał Augustyniak. Jest długi rozbieg, strzał prawą nogą w lewy róg bramki. Mamy 3-2. Legia znów na prowadzeniu. A do piłki teraz podchodzi Fabian Piasecki. i napastnik Rakowa będzie próbował zdobyć bramkę z rzutu karnego. Co ciekawe, trener Kostaruniajci w drugiej części dogrywki ściągnął Josue, czyli tego etatowego wykonawcy rzutów karnych w drużynie wojskowych. Na pewno teraz Portugalczyk żałuje, że nie ma go na murawie, no ale ważniejsze było dowiezienie tego bezbramkowego remisu do tych rzutów karnych, a Josue już ewidentnie nie miał siły. Znowu Kasper Tobiasz gestykuluje, macha rękoma w kierunku Fabiana Piaseckiego. Nic sobie z tego jednak nie robi. Bramka, napastnik Piasta Gliwice. Oczywiście gwizdy ze strony kibiców Legii. Piasecki, długi rozbieg i również pewnie w prawy róg bramki, w lewy róg bramki, patrząc z perspektywy bramkarza, uderza Fabian Piasecki. Jeszcze tutaj pobudza kibiców stojących, bo nikt tutaj już nie siedzi na Stadionie Narodowym, stojących za bramką, na którą te rzuty karne są strzelane. Kola, pora na Legię Warszawa. Rozpoczynamy czwartą serię jedenastek. Na razie bezbłędni piłkarze jednej i drugiej drużyny. Tak spoglądam, kto tam się pojawił. Patryk Sokołowski już ustawił sobie futbolówkę. Wziął rozbieg. Stanął gdzieś mniej więcej na 15-14 metrze od bramki Kaspra Trelowskiego. Trelowski już na linii. Patryk Sokołowski na dwa tempa w sam środek bramki i pewnie wykonana jedenastka. Tak w stylu Roberta Lewandowskiego, kapitana reprezentacji Polski. Lekko wstrzymał się przed oddaniem strzału. Spojrzał na bramkarza, w którą stronę zrobił ruch. No i uderzył oczywiście w przeciwnym kierunku Patryk Sokołowski. No zresztą to jest ten piłkarz, który zastąpił wspominanego przeze mnie Josue na murawie. Pora na graczy Rakowa Częstochowa. Bartosz Nowak też tutaj nie ma prawa być zmęczony. Pomocnik Rakowa, on również pojawił się na murawie już w czasie dogrywki. Bartosz Nowak czy Kasper Tobiasz. Tobiasz skacze na linii bramkowej. Nowak wziął rozbieg, strzał tym razem w drugą stronę. W lewą uderzył Bartosz Nowak i mamy 4-4. Rozpoczyna się ostatnia ta regulaminowa seria rzutów karnych, więc no tak mówiąc kolokwialnie, to jest ta seria taka pod tytułem Nagła Śmierć. Kto nie trafi, ten prawdopodobnie będzie mógł pomarzyć o Pucharze Polski, ale dopiero w przyszłym roku. Do piłki podszedł Paweł Wszołek i już ustawia piłkę na 11 metrze. Kilka kroków rozbiegu. No i to jest doświadczony piłkarz. Ciekawe, jak poradzi sobie z tą próbą nerwów. Strzał pewny, bardzo mocno uderzył gdzieś w okolice środka bramki. To nie był strzał taki perfekcyjny, blisko słupka, no ale wystarczyło, żeby pokonać Kacpra Trelowskiego. No i ostatni rzut karny, być może piąta seria właśnie dobiega końca. Jean Carlos, jeśli dobrze widzę, podchodzi do piłki. No i tutaj wszystko może się już wyjaśnić. Jeżeli Jean Carlos nie trafi, Legia będzie cieszyła się ze zdobycia Pucharu Polski. Pierwszego od 2018 roku, a 20 w historii. Jean Carlos, tutaj wszyscy wstali, nawet dziennikarze już na stojąco oglądają ten stały fragment gry. Jean Carlos pewnie w drugi róg bramki w lewą stronę, patrząc z jego perspektywy, patrząc z perspektywy bramkarza w prawą stronę, Kasper Tobiasz wędrował w zupełnie innym kierunku. No i rozpoczynamy szóstą serię. No tutaj nikt nie chce się pomylić, jak przez 90 minut w defensywie żadna z drużyn nie popełniła błędu, tak teraz podczas tego konkursu 11 również żadna z drużyn nie chce się pomylić i na razie ten plan wykonuje perfekcyjnie. Czelhaka po stronie Legii Warszawa przy futbolówce na 11 metrze, już ustawiona piłka, to Mike Nawrocki. Obrońca Legii strzela i znowu pewnie blisko poprzeczki, w dobrym kierunku rzucił się Kasper Tobiasz, wyczuł intencję strzelającego, no ale ten strzał był na tyle mocno oddany, na tyle wysoko, że nie sięgnął piłki młody bramkarz Rakowa. No i znowu presja po stronie ekipy z Częstochowy, bo tutaj znowu, gdy nie strzeli zawodnik Rakowa, to Legia cieszy się z pucharu. Tutaj kto podszedł do tej piłki? Mateusz Wdowiak. Długi rozbieg, on wyszedł poza szesnastkę. Tak długiego rozbiegu jeszcze dziś nie obserwowaliśmy. Mateusz Wdowiak czy Kasper Tobiasz? Tobiasz! Tobiasz! Tobiasz! Broni ten rzut karny Kasper Tobiasz, a to oznacza, że Legia Warszawa zdobywa Puchar Polski. Pędzi teraz Kasper Tobiasz przez całe boisko. Gonią go koledzy z drużyny. Wielka radość wojskowych, bo to oni wygrali tę próbę nerwów. To oni cieszą się dziś ze zdobycia Pucharu Polski. Raków przegrywa po rzutach karnych. Bardzo dziękujemy za relację. Mateusz Warianka dzielnie opisywał nam każdą z serii rzutów karnych, których było więcej niż przepisowo. Przepisowo oczywiście cały czas było przepisowo, ale nie spodziewaliśmy się, że ten mecz będzie nam towarzyszył tak cały czas, praktycznie przez większą część pasma, która teraz dobiega końca. Już zapraszamy do Trójki w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Rafał Tomański. Przy mikrofonie mieliśmy przyjemność dla Państwa prowadzić. Usłyszymy się na pewno niedługo. Majówka wciąż trwa, Trójka wciąż będzie nadawać. Myślę, że warto z tego połączenia korzystać. Miłego popołudnia w takim razie. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Uroczystość otwarcia nowego